Rolín anda chorando que le robaron manín. A Rolín anda chorando que le robaron manín. Que yo mando un facerrula tanto arreglado camino. Que yo mando un facerrula tanto arreglado camino. A Rolín que no merendó. O placer de collerse das manos. O placer de mirar cara a un mesmo sitio e xuntar as voces. A máxia do círculo, en resume, parece estar presente en todos os xogos de roda da infancia. Así, podemos ler no epígrafe sobre os xogos de roda no libro de folclore infantil de Din de Pequeniquín. A roda é un xogo popular dos máis antigos e universais, pois para poñelo en práctica só fan falla tres elementos básicos: xente, voz e ritmo. Nas distintas culturas e civilizacións practícanse diferentes variantes ata chegarse a diluir a liña entre este xogo e as danzas folclóricas dun determinado lugar. Nos imos aquí centrarnos na roda como xogo popular para todos os públicos, especialmente o infantil. A Ruliña que no mendo, caí un abrazo y el ali quedó. A roda forman a un grupo de persoas situadas en círculo, na maioría dos casos, moitas veces collendose as mans, que realizan movimentos corporais en conxunto a ritmo dunha determinada canción ou recitado. Posúe unha parte lúdica e outra de aprendizaxe, educación lingüística e musical, coordinación psicomotriz, equilibrio corporal, convivencia en sociedades. Falaremos de seguida dos elementos que forman parte do xogo. Primeiro, a roda. Como nos ensina o grupo Pés de Lan, no seu fermoso libriño Na punta do pé, as formacións espaciais deste xogo poden ser: roda sinxela concéntrica en parellas, roda sinxela concéntrica en parellas cun elemento no centro, roda sinxela de parellas agarradas ou ben filas de parellas fronte a fronte. Os participantes fan movimentos conxuntos ou individuais ao compás da canción ou recitado. Os tipos de xogos son variados segundo o obxectivo final: xogos de pandar, de pillar, de escoller parellas, xogos eliminatorios, de imitación, de competición ou de prendas, por citar os máis comuns. O ritmo é a voz. As cancións ou recitados proveñen da tradición oral do pobo, normalmente. Moitos deles son romances ou coplas populares con ritmos de diferentes danzas, como valses, muiñeiras ou pasodobres. Letra e música teñen un carácter repetitivo, profuso en xogos de palabras e sons. Pensemos na funcionalidade educativa das rodas infantís. Cada pobo recolle nestas cantigas a historia e os costumes propios, desenvolvendo así a conciencia nacional. A continuación imos escoitar o xogo da Carrasquiña, recollido no Concello das Neves, onde era interpretado por adultos. Está tamén no libro citado Na punta do pé. O xogo da Carrasquiña é un xogo así ao lado. O xogo da Carrasquiña é un xogo así ao lado. Baixa los ollos se enterran, todo mundo fica admirado. Baixa los ollos se enterran, todo mundo fica admirado. O Matilda sacude a seña, Matilda sacude a saña, o Matilda levanta o dedo. Dame un beijo, mariquiña, que eu che darei un abrazo. Dame un beijo, mariquiña, que eu che darei un abrazo. Ai, que vida é a nosa, dar beixiños, dar abrazos. Ai, que vida é a nosa, dar beixiños, dar abrazos. O xogo da Carrasquiña é un xogo así ao lado. O xogo da carrasquiña é un xogo así ao lado. Aí xa os ollos se enteran, todo mundo fica admirado. Aí xa os ollos se enteran, todo mundo fica admirado. O Matilda sacude a saia, o Matilda levanta o dedo. O Matilda sacude a saia, o Matilda levanta o dedo. Dame un beijo, mariquiña, eu te darei un abrazo. Dame un beijo, mariquiña, eu te darei un abrazo. Ai, que vida é a nosa, dar beijinhos, dar abrazos. Así ao lado, o xogo da carrasquiña é un xogo así ao lado. Ai, xa os ollos en terra, todo mundo fica admirado. Ai, xa os ollos en terra, todo mundo fica admirado. En Galicia, practicáronse e practicarse xogos de roda en galego e en castelán, e deles falaremos a continuación. En castelán, chámase corro ou rueda. Mestres e mestras ensinaban nas escolas estas variantes castelás cunha tradición de séculos, originaria de outros lugares de España. Estas mostras son numerosas e asoballaron as creacións autóctonas en galego, esquecidas pouco a pouco co paso do tempo. Quen non ten algunha desas melodías asociadas aos xogos da súa infancia? Pinto, pinto, gorgorito, Antón Pirulero, Alcorro de la Patata, Pañuelito, El patio de mi casa... Personalmente, lembro con especial cariño dúas delas, La chata berenguela e La tarara. Queremos poñer aquí de relevo as mostras en galego, aínda que non sexa doado rastrexar os seus pasos. Imos a comezar co texto de introducción de Para cantar e bailar, de Luis Prego, que di o seguinte. En Galicia, ata mediados do século XX, as xentes das vilas reuníanse ao rematar as curtas tardes de inverno en casas, palleiras, cortellos ou alprendes feitos adrede, ca finalidade de pasar o mellor posible e en compaña, as longas horas en sol nas que xa non se podían facer traballos no campo. Nestas reunións cantábase e bailábase. Facíanse traballos como afiar liño, elá ou bordar. Narraban historias bellas e novas, algunhas cantadas como a coplas dun romance. Comíase, bebíase e tamén se xogaba. Non se trataba de xogos restringidos aos máis cativos que asistían, que eran os menos, xa que a miranda parte dos nenos estarían a dormir, senón que eran xogos abertos a todos os presentes, nos que se participaba cantando e bailando. Polo xeral, eran xogos de escoller parella rapidamente, cos que se buscaba esa complicidade ca persoa desexada ou simplemente pasar un anaco divertido na compaña dos outros. Os xogos non resultaban moi complexos e podíanos bailar tanto grandes como a pequenos, sendo moitos destes xogos os mesmos que empregaban os máis cativos polo día. Ás veces, o único requerimento do xogo era saber ben a letra e a melodía, así como saber bailalo agarrado. En moitos lugares, como na parroquia de Taboexa, no Concello das Neves, estes xogos non se limitaban única e exclusivamente aos seráns. Alí contan que cando había unha festa nunha parroquia veciña, tiñan que desplazarse en grandes grupos todas as mozas e mozos da vila camiñando xuntos. Para facer máis levadeiros os camiños, por veces camiñaban en noites frías de inverno ata 10 ou máis quilómetros, ían cantando rondas e outras tonadas. O chegar á festa, facíano en grupos e permanecían así durante algún tempo. E se non había música, entretiñanse xogando en roda, facendo enormes corros. Estes xogos tamén os botaban nos descansos da banda de música ou do grupo musical que houvese no momento. O Matilda sacude a saia, o Matilda levanta o dedo, o Matilda sacude a sala. Moitas destas mostras están influídas pola rica tradición portuguesa, por iso son tan abundantes os testemunhos na zona da Raia. A continuación imos escoitar un destes testemunhos recollido no Concello das Neves e Salvaterra. A melodía recórdanos as rodas portuguesas. A xiralda, xiraldiña, imola a xiraldare. A xiralda, xiraldiña, imola a xiraldare. Ima dar a media volta, imos dar. Ima dar a outra media, que está ben, deixase estar. Que está ben, deixase estar, eu non podo estar mellor. Que está ben, deixase estar. A xiralda, xiraldiña, imola a xiraldare. Imos dar a media volta, imos dar. Imos dar a outra media, paso adiante, troco o par. Este par non é o meu, este par está trocado. Este par non é o meu, este par está trocado. O meu bestia de azul, este viste de encarnado. O meu bestia de azul, este viste de encarnado. A xiralda, xiraldiña, imola a xiraldare. A xiralda, xiraldiña, imola a xiraldare. Imos dar a media volta, imos dar. Imos dar a outra media, que está ben, deixase estar. Que está ben, deixase estar, eu non podo estar mellor. Que está ben, deixase estar, eu non podo estar mellor. Dunha banda ando sola, doutra banda meu amor. Dunha banda ando sola, doutra banda meu amor. A xiralda, xiraldiña, imola a xiraldare. A xiralda, xiraldiña, imola a xiraldare. Imos dar a media volta, imos dar. Imos dar a outra media, paso adiante, troca o par. Este par non é o meu, este par está trocado. Este par non é o meu, este par está trocado. O meu bestia de azul, este viste de encarnado. O meu bestia. Un dos xogos comuns antigamente por toda a xeografía galega era o da danza das fitas, que aquí resaltamos pola súa senlleira beleza visual. Imaginade unha romería ou a praza dun pobo con preto de 30 persoas movendo e trenzando cada en súa fita de cor, penduradas dun pau de madeira de máis de 2 metros de alto a ritmo de unha cantiga. Espectacular, non si? Sí. Non debemos esquecer tampouco a labor de ensinantes, músicos e bailaríns que fan posible falar deste xogo en presente. Un exemplo témolo no grupo musical Mamá Cabra, fundado pola mestra e pedagoga Gloria Mosquera Roel. A través de material pedagóxico e musical propio, que edita co nome de Cantos Rodados, deseñado para cantar ou interpretar cos alumnos máis novos, o grupo renova o xogo da roda, levando ás aulas de educación infantil. Invitámosvos a facer memoria e a poñer de novo en práctica, por que non? Estes xogos tan ben sellados á infancia e á xuventude. Pasaredes un boanaco de lecer colectivo formando a roda, símbolo en sí mesmo de divertimento e solidariedade entre os povos. E agora deixámolos cunha canción do disco Na punta do pé, recollida en Castro Verde, no Alentexo, ao tío Manuel Bento, tocador da viola campanisa. O seu pesiño pone aquí o pé do meu. Tira lá o seu pesiño que prega o meu. E ora agora vira sua.